horisont. Til den blå horisont. Bliver den første stjerne til. Tankefuldt mit blik er mod det fjerne vind. Under nathimlens sølverskær drømmer jeg, at du er nær. Hverdagen sover. I mit hjerte.